हे यज्ञ में आए हुए एवं कुशों पर बैठे हुए पितरों, तुम हमारी रक्षा करने के लिए हमारे सामने आओ। ये हव्यां तुम्हारे निमित्त हैं, तुम इनका सेवन करो। तुम अपने कल्याणकारी रक्षा साधनों के साथ आओ, तथा राग का शमन करने वाले तथा पाप का नाश करने वाले बल को हम में स्थापित करो। हे पितरों, घुटने सिकोड़ कर वेदी की दक्षिण दिशा में बैठे हुए तुम हमारी हवि की प्रशंसा करो। हमारे किसी भी छोटे अथवा बड़े अपराध के कारण हमारी हिंसा मत करना। मनुष्य स्वभाव के कारण हमसे अपराध का होना असंभव नहीं है। सिंचित वीर्य को पुरुष आदि की आकृति में बदलने वाले त्वष्टा ने अपनी पुत्री शरण्यो का विवाह किया। उसे देखने के लिए पूरा विश्व एकत्र हुआ। यम की माता शरण्यो जब सूर्य के द्वारा विवाही गई, तब सूर्य की अधिक प्रभाव वाली पत्नी उसके समीप से अदृश्य हो गई। हे प्रेत, जिस अर्थी को मनुष्य उठाते हैं, उससे यम के मार्ग को गमन करो। तुम्हारे पूर्व पुरुष इसी मार्ग से गए हैं। वहां देवताओं में अग्नि के समान कर्म करने वाले वरुण और यम दोनों हैं। वे हमारे द्वारा दी गई हवियों से प्रसन्न हो रहे हैं। इस लोक में तुम यम और वरुण के दर्शन करोगे। हे राक्षसों, तुम इस स्थान से भागो। तुम चाहे यहाँ पर पहले से रहते हो अथवा नए आकर रहने लगे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यह स्थान इस प्रेत के लिए दिन रात और जल के सहित रहने के लिए यम ने प्रदान किया है। हे अग्नि, इस पितृ यज्ञ को संपन्न करने के लिए हम तुम्हारी कामना करते हैं तथा तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम भली भांति प्रदीप्त होकर स्वधन की इच्छा करने वाले पितरों को लिए हवि का भक्षण करने आओ। प्राचीन अंगिरा ऋषि हमारे पितर हैं। नवीन स्तोक वाले अथर्वा तथा भृगु हमारे पितर हैं। ये सब सोमरस का पान करने वाले हैं। हम उनकी कृपा दृष्टि में रहें, वे हमसे प्रसन्न रहें। हे यम, अंगिरा नाम के यज्ञ संबंधी पितरों के साथ यहाँ आकर तृप्त बनो। मैं तुमको ही नहीं, तुम्हारे पिता सूर्य को भी बुलाता हूँ, जिससे वे इस कुश के आसन पर बैठकर हवि ग्रहण करें। मैं इस प्रकार तुम्हें आहुत करता हूँ। हे यम, तुम अंगिरा नाम वाले पितरों के समान मति वाले बनकर कुश के इस आसन पर बैठो। महर्षियों के मंत्र तुम्हें बुलाने में समर्थ हो। तुम हवि प्राप्त करके प्रसन्न बनो। दाह संस्कार करने वाले पुरुषों ने मृतक को पृथ्वी से उठाकर अर्थी पर रखा और आकाश के उपभोग योग्य स्थानों पर चढ़ा दिया। पृथ्वी को जीतने वाले आंगिरस जिस मार्ग से गए हैं, उसी मार्ग से इसे भी आकाश में पहुंचा दिया। सुक्त दूसरा, देवता यम तथा मंत्र में कहे गए। यज्ञ में यम के लिए सोम को पवित्र किया जाता है। यम के लिए हवि दी जाती है। नाना प्रकार के द्रव्यों से सुशोभित किया गया यज्ञ अग्नि को दूत बनाकर यम के पास जाता है। ये जोष्ठी होम आदि यज्ञ यम को प्राप्त होते हैं। हे यजमानों, यम के लिए सोम घृत आदि की आहुति दो। पूर्व पुरुषों तथा मंत्र दृष्टा अंगिरा आदि ऋषियों के लिए नमस्कार है। हे यजमानों, घृत से युक्त शीर रूप हवि यम के लिए अर्पण करो। वे हवि पाकर हमें जीवित मनुष्यों में रखेंगे और 100 वर्ष की आयु प्रदान करेंगे। हे अग्नि, इस प्रेत को भस्म मत करो। इसकी त्वचा को अन्यत्र मत फेंको। इसके लिए शोक भी मत करो। जब तुम इस हवि रूप शरीर को पका लो तब इसे रक्षा के लिए पितरों को दो। इस प्रेत की आत्मा पितृलोक में चली जाए। हे जात वेद अग्नि, जब तुम इस प्रेत को पूरी तरह भस्म कर दो तब इसे पितरों के लिए सौंप दो। जब इसके प्राण निकल जाते हैं तब यह प्रेत देवों के वश में हो जाता है। यह सबका नियंत्रण करने वाला तथा महान यम कद्रुक नाम के तीन यंत्रों से छह उर्वियों को प्राप्त होता है। त्रिष्टुप, गायत्री आदि छंद सबका नियंत्रण करने वाले परमात्मा में स्थित है। हे प्रेत, तू नेत्र द्वार से सूर्य को प्राप्त हो, तू आत्मा के द्वारा वायु को प्राप्त हो तथा वन्य इंद्रियों से आकाश और पृथ्वी को प्राप्त हो तथा अंतरिक्ष और जल को प्राप्त हो। यदि इन स्थानों में जाने की तेरी इच्छा हो तो जा अथवा औषधि आदि में प्रविष्ट हो जा। हे अग्नि, इस प्रेत का जो जन्म ना लेने वाला भाग अर्थात आत्मा है उसे तुम अपने तप से संतप्त करो। तेरी दीप्त हुई ज्वाला इस प्रेत की आत्मा को तपाए। हे जातवेद अग्नि, तेरा जो ज्वाला रूपी कल्याणकारी शरीर है उसके द्वारा इस प्रेत की आत्मा को उत्तम कर्म करने वालों के लोक में ले जा। हे जातवेद अग्नि, तेरा जो ज्वाला रूपी शरीर है उससे तू धूलोक तथा अंतरिक्ष लोक व्याप्त करता है। तेरा ज्वाला रूपी शरीर धूलोक को जाती हुई इस प्रेत की आत्मा के पीछे जाए तथा दूसरे कल्याणकारी शरीरों के पीछे रह गई इस प्रेत की मृत देह को पूरी तरह जला दे। हे अग्नि, हवि के रूप में जो प्रेत तुम्हें दिया गया है तथा हमारे प्रति स्वधा से संपन्न होकर तुम्हारे द्वारा जलाया जा रहा है उसे तुम पितृलोक के लिए छोड़ दो। उसका पुत्र आयु से संपन्न होता हुआ अपने घर को लौट जाए। यह प्रेत सुंदर शक्ति वाला तथा पितृलोक में निवास करने वाला हो। हे प्रेत, तू पितृलोक को जाने वाला है। तू शर्मा नाम की देवों की कुतिया के श्याम और शबल नाम वाले दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्न रहने वाले एवं हव्य संपन्न पितरों के पास पहुँचे। हे पितरों के प्रभु, पितृ मार्ग में स्थित चार नेत्रों वाले जो कुत्ते यमपुर की रक्षा करने के हेतु तुम्हारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं इस प्रेत की रक्षा के लिए उन्हें सौंप दो। यह तुम्हारे लोक में रहने को आया है, इसे बाधा रहित स्थान दो। बड़ी बड़ी नाक वाले प्राणियों के प्राणों से तृप्ति को प्राप्त हुए तथा प्राणों का अपहरण करने वाले महाबली यमदूत सभी जगह घूमते हैं। ये दोनों दूत सूर्य दर्शन के निमित्त पांच इंद्रियों वाले प्राण को हमारे शरीर में पुनः स्थापित करें। कुछ पितरों के लिए नदी के रूप में सोमरस बहता है, अन्य पितर घृत का उपभोग करते हैं। ब्रह्म याग में अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वालों के लिए मधु अर्थात शहद की नदी है। हे मृत आत्मा को प्राप्त प्रेत, तू उन सबको प्राप्त हो जो पूर्व पुरुष सत्य से युक्त थे, जो साम से उत्पन्न होकर सत्य की वृद्धि करते थे। हे यम के निमित्त पुरुष, उन तपोबल वाले ऋषियों को तू प्राप्त हो। तप के द्वारा, यज्ञ आदि साधनों के द्वारा, दुष्कर कर्म और उपासना के द्वारा महान तप करते हुए जो पुरुष पुण्य लोकों को जाते हैं, हे पुरुष तू उन तपस्वियों के लोक को जा। जो वीर पुरुष युद्धों में शत्रुओं पर प्रहार करते हैं, जो रण क्षेत्र में शरीर का त्याग करते हैं तथा जो अन्न दक्षिणा आदि वाले यज्ञों को पूर्ण करते हैं, उन्हें जो फल प्राप्त है तू उन सभी फलों को प्राप्त कर। जो अनंत दृष्टा ऋषि सूर्य देव की रक्षा करते हैं, हे पुरुष, तू यम के पास ले जाने वाला होकर उन तपस्वी ऋषियों के कर्म फल को प्राप्त कर।